राजा ग्राम नगराणा ये चल गया ना, हो गया था। दिशा परेशान ग्रामवासी नाम नगरवाचिनाच अंगानाम अवयवस्य च वृद्धि, अंगानाम अवयवस्य च पूर्वेषु काम सम्यां भवः। ये प्राचीन पूर्वा इसु काम समय सामान्य अनुप्रत्य होने पर जनपद तदपद सामान्य दिक् संख्य संज्ञामिति समास दिक् पूर्वपदात असंज्ञामिति यून संज्ञा है। दिक् पूर्वपदात असंज्ञायाम यह सूत्र है, असंज्ञा तो संज्ञा है तो सामान्य अन हो गया तो वृद्धि हो गई। पूर्वे पूर्वेषु काम समः ये हो गया, नगरवचनाम अंगानाम दिशा परेशान ग्रामवचनाम नगर नगरवचनाम च अंगानाम अवयवस्य च वृद्धिः। अन प्रत्यय हुआ नगरवाचिनांच अंगानाम, आगे दिशा परेशान ग्रामवाचिनाम नगरवाचिनांच अंगानाम अवयवस्य च वृद्धि, नगरवाचिनाम अंगानाम वृद्धि। नगरे पूर्व पाटलिपुत्रक तो पाटलिपुत्रक में हुआ केवल पूर्व ग्राम दिशा पर ये प्राच्य ग्रामवाचिन प्राच्य नगरवाचिन तेषाम अवयवस्य आदे वृद्धि स्याद, तेषाम अवयवस्य आदे वृद्धि स्याद। तो अब अंगानाम अवयवस्य च वृद्धि परेषां ग्रामवाचिना नगरवाचिनाम अंगानाम अवयवस्य च वृद्धि। अवयव तो हो गया इसु काम समय पाटलिपुत्र की वृद्धि, तो पूर्वापर प्रथम यद्यपि उत्तरपद आदि वृद्धि तथापि पूर्वपद से वृद्धि। अच्छा वो पूर्वपद की वृद्धि नहीं हो, केवल उत्तरपद अवयव अंगानाम अवयवस्य वृद्धि, अंगानाम अवयवस्य च दिया है तो अवयव की वृद्धि अंगों की वृद्धि ऐसा नहीं है। दिशा परेशान ग्रामवाचक हो नगरवाचक हो और ऐसा जो अंग है तो ग्रामवाचनाम नगरवाचनाम च हो गया, अंगानाम अवयवस्य च वृद्धि। उसे उसके पहले क्या था सूत्र दिशा मुद्राण जनपद वाचन वृद्धि पूर्व पंचाला नाम पर्व पंचाला मुद्राण योग भाव उत्तरार्थ उत्तरार्थ के लिए प्राचाम ग्राम तीर्थते दिशा एवं संबंध हो गया। उत्तर पद का तो अधिकार चल रहा है, उत्तर पद की वृद्धि है तो अंगाना अवयवस्य च वृद्धि। ये अवयवस्य च एक च जो दिया है ना नगरवचनांच अंगानाम अवयवस्य वृद्धि पूर्वेषु काम समय नगर तो पुस्तक है दूसरे पुस्तक हिंदी अर्थ वाला पुस्तक है नहीं ये चलाइए तेसम अवयव इसमें नहीं है तेसम ग्रामवासिना नगरवासिना ऊपर तो च है अंगानाम अवयवस्य च करे च दिया है कुछ नहीं अंगानाम अवयवस्य वृद्धि च ऐसे पाठ है च नहीं क्या बोला क्या बोला क्या बोलते कुछ किसको समझ आता है आपने समझा क्या क्या बोला है उभय नगर से अभी ग्रामत्व अस्ति तथा नगर नैमित्त उत्तरपद विशेषण उत्तरपद नगर होना चाहिए, ग्राम नैमित्ति अंग विशेषण इतर्थ उभय ग्राम नगर जो उभय दिया इसके लिए ग्राम नगर उभय क्यों दिया है तो ग्रामाणमित अंग विशेषण नगराणी उत्तर विशेषण भाष्य तो ग्रामत्वादि विषय थे नगर ग्रहण प्रत्याख्यात दिशा परेशान ग्रामवाचीना नगरवाचीना संज्ञा अवयवश्च वृद्धि वही आदि अवयव के आदि ऐसी की वृद्धि है। पूर्व ईशु काम समय अभव पूर्व ईशु काम के ई को वृद्धि हुई पूर्वेशु काम समय नगरे पूर्व पाटलिपुत्रे भव पूर्व पाटलिपुत्र कह तो पाटलिपुत्र के में पात वृद्धि है तो भी पूर्व पद की वृद्धि निवृत्ति करने के लिए उत्तर पद वृद्धि कही गई। पूर्वाह्ना पराह्ना रद्रा मूल प्रदोषावस्कराद वन अच्छा पूर्व पाटलिपुत्र के पुरापर समास का पुरापर प्रथम चरण अवृद्धादपि इति भूयि पूर्व पाटलिपुत्र के भूय हुआ कि सूत्र से अवृद्धादपि बहुवचन में पूर्व पाटलिपुत्र से भव पूर्वाह्न अपराह्न आर्द्रा मूल प्रदोष अवस्कर से भू भून पूर्वाह्न कह अपराह्न क जाता आदि अर्थ में जात आर्द्र क आर्द्रा में युवर्णा को अकादेश मूला कह प्रदूषक अवस्कर कह अवस्कर है गुहेपि अवस्कर मल अर्थ है तो अवस्कर से अवस्करक होता है ये कालवाचक का नहीं है। पथ पंथ च पथ बुए हो जाएगा पथ को पंथादेश हो जाएगा पथि जात पंथ कह अमावास्याया वा विकल्प से बुए होगा बुए पक्ष में अमावास्य कह अन हो जाएगा तो क्या बनेगा अमावास्य अच अमावास्या शब्द से अ भी हो जाएगा तो आद्य से वृद्धि नहीं होगी अमावास्य बन गया ऐसे चलो को करके सिंधु अपकराभ्यां कन सिंधु और अपकर से कन हो जाएगा सिंधु कह कक्षाद्यणी मनुष्य भूं से प्राप्त अपकर शब्द से कक्षाद्य पाठ है मनुष्य तथा भूमि प्राप्त होने पर कन हुआ ये सिंधु क के लिए सिंधुक के लिए हुआ अपकर के लिए कन हो गया अपकर कह औसर्गी के अणि प्राप्ति अपकर के लिए सामान्य अन प्राप्त था कन हुआ और कक्षादि अणि मनुष्य भूंच प्राप्त कन कहाँ हुआ है नहीं सिंधु प्राप्ति के आगे विराम कर दो अपकर के पहले विराम करो अपकर के आगे विराम नहीं चाहिए पहले विराम चाहिए सिंधु का के लिए दिया कक्षादियाणी मनुष्य भूंच प्राप्ति विराम अपकर कह यहाँ स्वल्प विराम करो औसर्गी के अणि प्राप्ति ये भी प्राप्त अनयंश अन और अयम भी हो जाएगा क्रमात्त सिंधु से अन हो जाएगा तो सैंधव और अय हो जाएगा तो आपकर हिंदी अर्थ में दिया अपकर का अर्थ दिया अर्थ दे अपकर विक्षेप अर्थ होता है इसका अर्थ अपकर का अपकरक अपकर प्रदेश में उत्पन्न अपकर जाता प्रदेश में दे दिया मियांवाली जिले के गखर क्या है मियांवाली जिले का गखर गखर क्या मियांवाली जिले का गखर टिप्पणी दिया हाँ ठीक है गखर दूसरा ओ अपकर शब्द का अर्थ तो इसे कोश में नहीं मिला, अपकर विक्षेप पर था, क्रिय विक्षेप से बन जाएगा, तो देश का नाम कर दिया, अपकर देश में जाता हूँ। सविष्ठा फल्गुन अनुराधा स्वाति तिष्य पुनर्वसु हस्त विशाखा साढ़ा बहुला लुक। एभ्यो नक्षत्रवाचिभ्य परस्य जातार्थ प्रत्यय से लोक हो जाएगा। नक्षत्रवाचिक पर जातार्थ में प्रत्यय होगा तो उसका लोक हो जाएगा। सविष्ठादि नक्षत्र है उसमें जात तो प्रत्यय लोक हो जाएगा। लोक होने के बाद सूत्र लगेगा लुक तद्धित लुकी। तद्धित लुकी स्त्री प्रत्यय का लुक हो जाएगा। तद्धित लुकी सती उपसर्जन स्त्री प्रत्यय से लुक जात। उपसर्जन तद्धित प्रत्यांत प्रधान हो जाएगा। उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत गौण लुक हो जाएगा। सविष्ठासु जात जात अर्थ में ऋतु है नित्य नहीं। हाँ संधि वेलादि ऋतु नक्षत्र नक्षत्र आया। संधि वेलादि ऋतु नक्षत्र नक्षत्र से अन होता है उसका लुक हो गया। ये सविष्ठा सब फल्गुन्यादि सूत्र से लुक होने के बाद सविष्ठा नक्षत्र है स्त्री प्रत्यय का लुक हो गया। लुक तथित लुकी तो सविष्ठ रह गया सविष्ठ। इस प्रकार फल्गुनी है फल्गुन्याम जात तो अन प्रत्यय होने के बाद लुक लुक हो गया उसी सूत्र से। फिर लुक तथित लुकी स्त्री प्रत्यय लुक हो जाएगा फल्गुना बन गया। इसी प्रकार से वो स्त्री प्रत्यय स्वात्याम जात स्वाति तीसरे जात तीसरे पुनर्वसु जात पुनर्वसु हस्ते जात हस्त विशाखयुर्जात विशाख अषाढ़ासु जात अषाढ़ बहुलासु जात बहुल। इससे सब स्त्री प्रत्यय का लुक हो जाएगा। चित्रा रेवती रोहिणीभ्य स्त्रियामुपसंख्यानम् स्त्रियाम उपसंख्यान चित्रायाम जात चित्रा स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा तो रेवती रोहिणी आभ्याम जात तो लुक तथित लुकित लुकी कृते पिपल्यादेर आकृति गणत्वात् पुनर्गिस पिपल्यादेश्च गौरादि में पाठे है सिद्ध गौरादि भ्रष्य से गीस हो जाएगा। फिर बन जाएगा रेवती रोहिणी गीस होकर के स्त्री प्रत्यय लुक होने के बाद फिर गीस होकर के रेवती रोहिणी। फल्गुन्य अषाढ़ाभ्याम टानु वक्तव्य फल्गुन्य अषाढ़ शब्द से ट और न दो प्रत्यय हो जाएंगे। अन अषाढ़ाभ्याम क्रमा ट अन ट और अन अन का रहेगा ट दन में अ रहेगा तो स्त्रियाम इतव तो ट प्रत्ययन से टिढ़ाणंगी पे होकर के फल्गुन्याम जात फल्गुनी बन गया और अन प्रत्यय अ होने से टाप हो गया अषाढ़ा अषाढ़ा बन गया। सविष्ठा साढ़ाभ्याम क्षण वक्तव्य ये अस्त्रियाम अपि दिया स्त्रीलिंग नहीं होने पर क्षण हो जाएगा। सविष्ठायाम जात हो जाएगा सविष्ठा से जात तो क्षण हो गया छ से यह साविष्ठ बन गया नीति वन से आदि वृद्धि है और अषाढ़ा सुजात क्षण हो गया आषाढ़ बन गया। जे पृष्ठपदानाम पृष्ठपदानाम उत्तरपदस्य अचाम आदिरच वृद्धि स्याद जातार्थे इंतिनति किति च। जे जो दिया है जातार्थ प्रत्यय परे पृष्ठपदानाम उत्तरपद के आदिरच वृद्धि हो जाएगी। पृष्ठपदासु जात तो पृष्ठपाद मानवक नक्षत्राणि हो जाएगा जन सद क्या सूत्र नक्षत्राणि करने के लिए पहले क्या संधि वेलादि ऋतु नक्षत्र नक्षत्र है मानवक पृष्ठपाद पद का पा वृद्धि होगी। जे इति किम पृष्ठ पदासु भव जातार्थ नहीं तो आद्यच वृद्धि केवल हुआ, आद्यच वृद्धि हुई पृष्ठ पद। बहुवचन निर्देशात पर्याय भी गृहते पृष्ठ पदा नाम, तो पृष्ठपद के पर्यायवाचक शब्द का के भी कौन भद्रपाद है, भद्रपदा से जाता भद्रपाद बन गया जातार्थ भवन जात पृष्ठ भद्रपादासु जात भद्रपाद जात अर्थ नहीं भव अर्थ हो जाएगा तो भाद्रपद बन जाएगा। स्थानांत गोशाल करशाला च इनसे जातार्थ प्रत्यय का लोक हो जाएगा। गोस्थाने जात गोस्थान जातार्थ प्रत्यय का जो सामान्य अन लोक हो जाएगा। गोशाले जात गोशाल खरशालायाम जात गोशाला विभाषा सेना सुराचाय शाला निशाना स्त्रीलिंग भी होता है गोशाल गोशालायाम खरशाल खरशालायाम तो जातार्थ प्रत्यय लोक हो गया। और प्रत्यय सामान्य विभाषा सेना सुरा छाय शाला निशाना मिति नपुंसकते ह्रस्व तम विकल्प से गोशालम खरशालम गोस्थानम इसे हो जाता है। तो जातार्थ में प्रत्यय हो गया जातार्थ प्रत्यय का लोक हो गया गोशाल जातादि पुलिंग बन गया। वत्सशाला अभिजित अश्वयुग शतभिषजो वा वत्सशाला अभिजित अशयुग शतभिषज इनसे जातार्थ से लुग वास्यात जातार्थ प्रत्येक वत्सशाले जातो वत्सशाल लुक हो गया वत्सशाल लुक वा लुक नहीं होने से आदि अच्छी वृद्धि होगी वत्सशाल बने इत्यादि। वत्सशाल का अभिजित जात अभिजित और लुक हो गया तो अभिजित असयुजी यात असयुक और असयुज बन जाएगा दो बन गया असयुक असयुज असयुज असयुग आगे सतभिषज सतभिषजी जात सातभिषज सतभिषक जातार्थे प्रतिप्रसुतो अंडित वक्तव्य जातार्थे प्रतिप्रसुतो अण वा डिद वक्तव्य जातार्थ में जो अण प्रत्यय हुआ विकल्प से डित होगा। काला ठय से ठय प्रत्यय प्राप्त था, ठय होने से जो सामान्य अण था उसके निवृत्ति ठय निवृत्ति था अण, फिर संधि बेलादि सूत्र से अण प्राप्त हुआ। यह जो अण होगा विकल्प से डित होगा, डित होने से एक पक्ष में लुक हो जाएगा। लुक पक्ष का रूप इसमें है सात विष सत विष में लुक हो गया तो टी लुप हो गया सात विष सत विषक में क्या प्रत्यय है सत विषक क्या प्रत्यय ठय नहीं लुक हो गया और सात विषज में अन प्रत्यय और सात विष में अन है डीते है। नक्षत्रेभ्यो बहुलम जाता है प्रत्यय का बहुलम लुक रोहिण्याम जात लुक हो गया तो बन गया रोहिण लुक नहीं होता आदि से वृद्धि रोहिण बन गया। कृतलब्ध कृत कुशला तत्र की अनुवृत्ति तत्र कृत लब्धम कृत कुशल इत्यादि अर्थ में श्रघ्ने कृतो लब्ध कृत कुशल वा अन प्रत्य हो जाएगा आदेश बुद्धि श्रघ्न श्रघ्न कृत अर्थ में लब्ध कृत और क्रीत दोनों भेद है क्या डुकरे करने और क्रीत डुकरे द्रव्य विनिमय प्राय भव तत्र श्रघ्ने प्रायण भव प्रायण की बाहुलेन भवति श्रघ्न उपजान उपकर्ण उपनिवेष्टक ठक प्रत्यय उपजानु जानु हो समीपम उपजानु जानु समीप ठक हो जाएगा इस सुक्तांतात् क औपजानिक औपकर्णिक कर्ण से समीपम उपकर्णम तथा जात भव जात औपकर्णिक निवेह समीप उपनिवि औपनिविक निवि है समीप निविका अर्थ मूलधन उससे समीप औपनिविका अर्थ दिया है निविका क्या दें प्राय नहीं पाए के आगे क्या बोलते कानी को प्राय कानों के कानी का नहीं प्राय के नहीं ये उपकरण का क्या हुआ ये निवि के समीप होने वाला हाँ निवि के समीप दे दिया निवि है मूलधन निवि है समीप उपनिवि तो तत्र भाव प्राय भाव के अर्थ में संभूते श्रुघ्न संभवते श्रुघ्न बन जाएगा संभूत अर्थ कोषा ढय कोष से ढय प्रत्यय हो जाएगा संभूत अर्थ में कोष कोषे भाव संभूत ढय हो जाएगा आदेश वृद्धि कौशेयम वस्त्रम कालात साधु पुष्प्यत पच्यमानेषु काला साधु पुष्पियत पच्यमानित नते हेमंत साधुर हईमन क्या प्रत्यय हुआ अन में हेमंत क्या तो कहाँ गया सर्वत्र आंच तलपश्य प्रावार उत्तरीय वस्त्र है वसंते पुष्प्यंती वासंत्य कुंदलता अन हो गया वासंत से वसंती के स्त्रीलिंग में वासंत्य वासंती शब्द कुंदलता पुष्प है शरदि पच्यंते शारदा शालयधान है उपते च उपते डुवप बीज संतान धातु है वप धातु निष्ठा करें तो संप्रसारण हो जाए बच्ची से पे जाए नाम वक उपत उपते बीज बोया गया हेमंते उप्यंते हेमंत आयवा हेमंत में ऋतु में जो बोए जाते हैं हेमंता या वाह अच्छा इसमें सर्वत्र तलपच नहीं लगा हेमंत कालवाचिन्न सप्तम्यंता धूपते होते कालस्तु अभिवक्षित तो सूत्र देखो सर्वत्र अंच तलुपश्च किस अर्थ में होता है तो दो बनाया था विकल्प किया क्या सूत्र और एक हेमंत शब्द है हेमंत शब्द कर एक प्रत्येक नहीं दो शब्द है ना हाँ पक्ष ऋतु हो गया हाँ तो हेमंत भी बन जाएगा और जो अंच तलुपच हेमंत ही बनता है वहाँ भी पहले आया था दो सूत्र है कितने पृष्ठ में काला साधु पुष्प चयती साधु अर्थे सर्वत्र चतुर्पच चक्रात पक्षे ऋतुअन तो हेमंत भी बन गया ठीक है ऋतुअन होकर के बन गया आशयुज्या वही ठय का आपात काला ठय से आशयुज्याम उपता हो गया ठय हो गया ठय होने से आशयुज है ना अब भूया भूया भूया इवरना का को हो गया आशयुज का मासा आशयुज का लिखा चाहिए क्या लिखा है पाठ आशयुज का आशयुज्या भूं से आशयुज्या से भूया हो जाएगा आशयुज असयुगभ्याम युक्ता पौर्णमासी हो गया आशयुजी तत्रुप आशयुजी शब्द है आशय भूय हो जाएगा ऐसे चलो फोन पर आशयुज क बहुवचन आशयुज का आशयुज का मासा उदे ग्रीष्म वसंताद अन्यतर श्याम पक्ष में ऋतुअन हो जाएगा वही हो जाएगा ग्रीष्म कम ग्रैष्म अण होने पर वासंतकम भूय वासंतम अण होने पर देयम ऋणे काला तो प्रत्यय हो जाए माँ से देयम ऋणम भूय हो जाएगा तो काला ठय हो जाएगा काला ठय मासिकम बन जाएगा कलाप्यसत्थ यवभूषाद गुण इसमें गुण प्रत्यय यस्मिन काले मयूरा कलापि न भवन्ति स उपचरात कलापि कलाप है पंख वाला मयूरा कलापि न पंख वाले हो जाते हैं भूषण हो जाता है तो काल हो गया कलापि तत्र देम ऋणम कलापकम भूय गुण प्रत्यय हो गया अश्वत्थस्य फलम अश्वत्थ वो तस्य विकार होने पर प्लक्षादि अण होने पर फले लुक हो जाता है विकार प्रत्यय से अश्वत्थ शब्द से प्लक्षादि अण फले अण होने के बाद लुक नहीं होगा विधान सामर्थ्य लुक अभाव अश्वत्थ शब्द फले लाक्षणिक फले में लाक्षणिक हो जाएगा तो अश्वत्थ शब्द अश्वत्थस्य फलम अश्वत्थ फल में लाक्षणिक हो गया तद्युत काल भी अश्वत्थ यस्मिन काल अश्वत्था फलन्ति तत्र देयम ऋणम अश्वत्थकम् बनिया यस्मिन यवभूषम उत्पद्यते तत्र देयम ऋणम यवभूषकम् यवभूषम उत्पद्यते जहाँ उसी समय हो गया यवभूषकम् ग्रीष्मावर समाद वयम् ग्रीष्मे देयम ऋणम ग्रैष्मकम हो जाएगा बुन इव आद्य से वृद्धि अवर सम में आवर सम कह अवरासु समासु देयम ऋणम अवरासु समाह संवत्सर आगे आगामी वर्ष में आद्य वर्ष में देय ऋण अवर सम कह संवत्सरा ग्रहायणीभ्याम ठैंच ठय हो जाएगा भूय भी हो जाएगा चाद सांबसरिकम सांबसरकम हुए होने पर आग्रहायणिकम आग्रहायणकम दो बन जाएगा ओम नृतावसाने।